Ja, en terwijl Let It Snow uit de luidsprekers van DJ Ruud. DJ Trendy Ruud. Ja, volgens niet, maar dat is DJ Trendy Ruud die hier weer draait. En het is, begint al lekker druk te worden hier in de Dominicus op het Open Huis. Als je geen zin hebt in zo'n religieus gebouw, kun je ook straks meen om 1:55 of zo naar ADM op het Groene Veld. Daar is een Arabische kerst. Dat kan ook. Maar hier is het een theoretisch onkerkelijke kerst. Net was de Winter Wonderband aan het spelen en zometeen komt Shrub. En om 3:00 komt Abir Hamam spelen. En om 4:00 komt Gerard Allerliefde. Nee, die was vorig jaar ook al. Dat is toch... Jullie kunnen knutselen, schminken en er is hier achter in de kerk een healingshoek waar je met drums geheeld kan worden, gesprekken met tekeningen en ook met massagestoelen. Je kan hiervoor portret tekenen, er kan gedampt worden en geschaakt en daarachter ga vooral kijken waar je zin in hebt. Intussen wachten wij totdat Shrub klaar is. En tot die tijd hebben we een kort kerstliedje. Sophie. Die heeft als pauzenummer een klein een Christmas song en zal deze pauze iets aan jullie laten horen. Ga je gang, geef een applaus aan Sophie. Moet ik het stukje meezingen? Nee, het is oké.